Лёля Міхалюк, старшыня згуртавання беларусаў у Вялікай Брытаніі. Мартынаў Сергей, Мартынович Владимир, Мархутка Дзяніс, Марцаваў Сергей, Марчук Ілля, Марчук Станіслав, Марченіков Фёдор, Марчук Сергей, Марцручык Юрый, Матусевіч Андрэй.